będzie Kinga, bo to jeszcze gardło młode, bo to kultowa starość z debiutu Death Angel, utwór otwierający płytę The Ultra Violence, czyli Thrashers. Yeah! Mamy już perkusistę i wokalistę, ale choć Kerry w studium może sobie ogarnąć wszystkie gitary i pewnie jeszcze bas z rozpędu, przydałby się ktoś na koncerty. I tu pojawia się kolejny stary, dobry znajomy, czyli Phil Demmel, który karierę zaczynał w zespole Violence. I mamy podobną sytuację jak z Forbidden. Violence to naprawdę znakomita grupa, ale szczęścia trochę zabrakło i funkcjonują do dziś, nagrywają, koncertują, ale na ten najwyższy poziom raczej już nie wejdą. Tak brzmiało Violence z Philem Demelem w składzie. Teraz może mało znaczący szczegół, taka ciekawostka, że Phil chciał się zaczepić w Sepulturze na miejscu zwolnionym po Roots przez Maxa Cavalera, ale Derek Green dostał tę robotę i Phil podobno był drugi w wyścigu. Nie wiemy, jak to wygląda w świecie równoległym, choć to jest ciekawe ćwiczenie, spróbować sobie wyobrazić, jak wyglądałyby dalsze losy Sepultury, jak brzmiałby ten zespół, gdyby właśnie Demel otrzymał tę posadę. Ale otrzymał inną, bo odezwał się dawny kolega z Violence, czyli Robert Flynn, który, nie wiedzieć czemu, ciągle i zawsze potrzebuje gitarzystów do Machine Head. Ja nie wiem, czy on tam ich zjada, czy co. W każdym razie Demel dołączył do grupy tuż przed nagraniem albumu Through the Ashes of Empires i zdążył dorzucić do tej płyty swoje 3 kompozytorskie grosze. słuchaliśmy Machine Heads z Philem Demelem na pokładzie. Skąd wziął się w obszarze zainteresowań Kerry'ego Kinga? Otóż parę lat temu grał kawałek pożegnalnej trasy ze Slayerem, zastępując w składzie grupy Gary'ego Holta, który musiał wrócić do Stanów z powodu ważnych spraw rodzinnych. Został jeszcze basista, czyli Kyle Sanders, najmniej utytułowany z całego tego grona, chociaż Hell Yeah to też nie był zespół, który wypadł sroce spod ogona. Wspomnijmy jeszcze raz, o kim jest ta dzisiejsza audycja. Hey, this is Kerry King. You're listening to With a Heavy Heart on Trojka. A więc Kerry King, jeden z ojców założycieli współczesnego metalu we własnej osobie, Spotkałem się z nim pod koniec kwietnia w niemieckim miasteczku Hamburg. Nie mylić z Hamburgiem, bo mowa rzeczywiście o małym miasteczku pod Stuttgartem. Tam siedzibę ma wytwórnia Rain in Phoenix Music, a więc wydawca debiutanckiej płyty Kerry'ego Kinga. Wydawca, który zaprosił na to szczególne wydarzenie kilkunastu dziennikarzy z całej Europy. Było jadło, były napoje, ale przede wszystkim było przesłuchanie From Hell I Rise w bardzo pięknych okolicznościach przyrody w małym zameczku. Była rozmowa z Kerrym, najpierw świetnie poprowadzona przez dziennikarkę ze Stanów, a potem szansa na krótkie rozmowy indywidualne i Kerry znalazł chwilę, by powiedzieć Państwu, dlaczego tak długo czekaliśmy na jego solowy debiut. Myślałem o powrocie Slayera na scenę w 2020 roku. Zapowiadałem to zdjęciami wyświetlanymi na ostatniej trasie Slayera. W 2020 zamierzałem wydać płytę i wrócić na trasę, ale przyszła pandemia i to okazało się niemożliwe. Ja i Paul zachorowaliśmy na COVID niemal w tym samym czasie, co wywaliło do góry nogami wszystkie nasze plany. W końcu znowu zabraliśmy się do roboty, podpisaliśmy kontrakt z RPM, musieliśmy uzgodnić warunki współpracy, upewnić się, czy wytwórnia jest gotowa na wydanie płyty, która zapowiada się na naprawdę dużą rzecz. Musiałem mieć pewność, że obejdzie się bez problemów. Zapytałem Kerry'ego, czy przygotowując się do powrotu na scenę nie chciał skorzystać z okazji, by wymyślić się zupełnie na nowo i chociaż ten jedyny raz nagrać album punkowy, klasycznie heavy metalowy albo country, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Gdybym pragnął zmian, byłby to najlepszy moment. Ale od wieków powtarzam, że lubię AC/DC za to, że są AC/DC. Jasne, to moja solowa płyta z nowymi ludźmi, ale gram muzykę, którą lubię. Gdybym sam takiej nie tworzył, chodziłbym na koncerty zespołów grających podobne rzeczy. Dobrze mi z tym, jestem fanem takiej muzyki i myślę, że dlatego podoba się ona moim fanom. Nie chcą być zaskakiwani nagłymi zwrotami akcji. Myślę, że nie mówią między sobą: hej, wychodzi nowa płyta Kerry'ego Kinga, ciekawe jak brzmi. Nikt tak nie mówi. Hey, Kerry King's got a record coming out. I wonder what it's gonna sound like. No one says that. Nie zmieniło się też podejście Kinga do pracy. Nie sięgnął po nowe narzędzia. Facet po prostu robi swoje. Nie, niczego nie zmieniałem. Grałem na gitarze podłączonej do wzmacniacza rozmiarów mojego buta. Nagrywałem riffy na telefon. To bardzo prymitywne podejście, ale działa. Kiedy szkic piosenki był gotowy, wysyłałem go do Paula. Zaznaczałem mu czas podziału utworu na części. 15 sekund zwrotki, 35 sekund refrenu, potem mostek. Tłumaczyłem mu, czego oczekuję. Dzięki temu, kiedy już się spotkaliśmy na próbie, po 5 minutach byliśmy w stanie zagrać cały numer i szybko go nagrać. Naprawdę dobrze nam się współpracuje. Dlatego chciałem, żeby Paul ze mną grał. Słuchaliśmy utworu Shrapnel z nowej pierwszej płyty Kerry'ego Kinga zatytułowanej From Hell I Rise. To utwór o wojnie, jak łatwo się domyślić z tytułu. Jednego z tematów, które powracały też w twórczości Slayera. King opowiadał o tym numerze podczas konferencji prasowej w Hamburgu. Przyznał, co oczywiście wszystkim jest wiadome, że nigdy w armii nie był, bo od czasów szkolnych gra metal na gitarze, ale opowiadał, że puścił ten numer kumplowi, weteranowi z pytaniem, czy tak mniej więcej wygląda sytuacja pod ostrzałem na pierwszej linii frontu, kiedy właściwie nie wiadomo, czy się przeżyje kolejne sekundy, kiedy nie wiadomo, co do końca dzieje się z twoim kumplem, który siedzi w wozie opancerzonym tuż obok. I kolega, były żołnierz, podobno pobłogosławił. Swoją drogą, te utwory wojenne Slayera w latach 90. wydawały nam się utworami historycznymi. No a niestety teraz żyjemy w czasie, kiedy tego rodzaju piosenki są boleśnie aktualne. Moją uwagę zwrócił też utwór o uroczym tytule Wszystko, czego w tobie nienawidzę, więc nie mogłem i o ten utwór nie zapytać. Everything I Hate About You to bardzo trashowy, punkowy numer. Trwa pewnie z półtorej minuty. Wielu ludzi mnie o niego pyta. Czy nie uważasz, że powinien być dłuższy? Jasne, myślałem o tym, ale kiedy próbowałem coś dopisać, zatrzymywałem się w miejscu, w którym teraz się kończy. Po prostu był gotowy. Niczego więcej nie potrzebował. Ludzie chcą też wiedzieć, kogo nienawidzę. Do kogo odnosi się ten tytuł? Odpowiadam, że codziennie kogoś innego. Ale fani i tak sami sobie to dopowiadają. Wiem, kogo miał na myśli. Ja też tego skurczybyka nienawidzę. To ważna część mojego porozumienia z fanami. Dawać im coś, co mogą uznać za swoje własne. Dla mnie Everything I Hate About You to po prostu dobry trashpunkowy kawałek. Krótko i na temat. Let me set the scene. The distance and the scene. A vision filled with fury. Dzisiaj w audycji Kerry King, a więc 100% metalu w metalu. Pomyślałem więc, że może w kanonadzie chociaż uciekniemy w trochę inną stronę. Przed wami spotkanie z kimś, kto metalem nigdy się nie parał. Też nie przypominam sobie, żeby publicznie wyrażał jakiekolwiek zainteresowanie tym gatunkiem. Nie był też blisko środowiska metalowego, a jednak przez metalowców jest słuchany i uwielbiany. Jest ten ktoś dla nich źródłem nieustającej inspiracji i obiektem westchnień. Schaufeln ein Grab in dem Lüften, da liegt man nicht hin. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit dem Schlangen, der schreit. Der schreibt, wenn es dunkel nach Deutschland ein goldenes Haar Margareta. Er schreibt und es tritt von der Haus und er spitzt in die Sterne. Er weiht seine Ruden herbei, er weiht seine Juden, er vorlässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt und spielt auf Mups und Tanz. Schwarze Mitte Freie, wir trinken sich nackt, wir trinken mit Mauken und mit Tod, wir trinken sich abends, wir trinken, trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der schreibt dem Schlangen, der schreibt. Wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, wir schaufeln mein Grab in dem Lüften, da liegt man nicht hin. Er ruft, schickt die Wurren, er dreist, er einen, er singt, er spielt, er greift nach dem eisernen Gürtel. Es stinkt, seine Augen sind blau. Steck die Wurren, die spotten den einen in den anderen, ich bin weiter zum Tanz auf. Schwarze mit die Brille, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und abends, wir trinken und trinken einmal und aus dein goldenes Haar, Margareta, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit dem Schlangen. Er ruft, du seine Toten, du bist das Meister aus Deutschland, er ruft, weil du mir die Geige in dem Stadt. Dann hab ich ein Grab in dem Luft und da lebt man nicht hin. Morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends, wir trinken dich nachts, wir trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. triftig mit kleinen Kugel. Es riecht nicht genau. Ein Mann wohnt im Haus, sein goldenes Haar war älter. Er hat seine Ruten auf und er spielt mit den Schlangen und träumt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Tak, to Diamanda Galas, amerykańska wokalistka greckiego pochodzenia, postać absolutnie osobna na muzycznej scenie, demoniczna i zniewalająca. Nie wiem, jak nazwać jej muzykę, mądrzejsi ode mnie też nie wiedzą, bo to coś pomiędzy operą, awangardą a jazzem, ze znaczną porcją prymitywnego, pierwotnego, rytualnego śpiewu, krzyku, który łączył żywych z zaświatami. Płyty i jeszcze bardziej koncerty Diamandy rzeczywiście brzmią, jakby rozmawiała z duchami, albo jakby one przemawiały przez nią. Jak już wspomniałem, metalem Diamanda nigdy się nie parała, jeżeli nie liczyć sampli swojego głosu, które pozwoliła wykorzystać Grekom z Rotting Christ. A do muzyki rockowej jako takiej najbliżej była na albumie The Sporting Life, nagranym w 1994 roku wspólnie z Johnem Paulem Jonesem, basistą Led Zeppelin, i brzmiało to mniej więcej tak. Dla nas, szukających ekstremy małoletnich metaluchów, najważniejszym dziełem Diamandy było i pozostanie The Litanies of Satan, czyli jej debiut z 1982 roku. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo szokujący musiał być, kiedy się ukazywał. Utwór tytułowy, czyli owe litanie dla szatana, to tekst zapożyczony z Kwiatów Zła Baudelaire'a, ale my posłuchamy drugiej piosenki, czyli opowieści o dzikusce z nożami do steków. Mimo wszystko, miłych snów. Ah! What I wanted to do. What I want you to do. Get down on your knees. And I want you to ask me, what is my name? What is my name? Angel. What is my name? Daughter. What is my name? Your name? What is? Oh my! I have been looking for a killer, and I'm not talking about meatballs. I am talking about steak. Yes, for my dinner. Redeem disease.